है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ। दिल ये चाहे आज तो बादल बन जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, घूमने लगेगा आसमान।